الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب مدنی سورة پس د سورة آل عمران نازل شوه د نبی علیہ السلام د هجرت پینزم کال باندې نازل شوه. او د سورة مطلب دا دی چې الله پیغمبر ته وی ورسوا مؤمنانو ته وی مرګرتیا وکې. د لند مطلب د سورت احزاب چوغت سورت ته خدای ډیره مختصره خلاصه ده چې پیغمبر پاک ته وی ورسوا چ کمزوري ونشي مؤمنانو ته وي دغه سه ازواج متطهرات ته وي چې دی پیغمبر سره مرستو کوي ودريږي او سره مرګرتي کوي د تمخه تړیر لوي کار پروت ته چې تاسو د وایي نه په د باندې بوج رانشي. مخکی سورہ الف لام میم سجدہ ذکر شو اغی کے اصل مطلب رد شفاعت قہریو چی اللہ سرا دا زور سفارش نکی گی. نو دی سورت احزاب کے دا غید پاردری مثال بیانی خاص دا غی خبری دا پارم چې الله سره څوک د زور خبره نشي کولی. دویمه دا چې هغې کې اول مقصد بیان شو لقمان کې الف لام میم سجده کې چې هغه د الله وحدانیتو په دلیلونو سره عقلي نقلي. سورې احزاب کې دویم مقصد دی تفصیلا چې هغه رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دریم دا چې هغه کې رد شرک او دې کې رد رسومات. الله رب العزت وی څنګه چې شرک رد پکار دی دې مشرکینو کې ډیر ناکار رسمونه رواجو نه ډیر لوی مصیبت جوړ کړی د دې عمرت پکار دی کنه هغه د پاره سورته احزاب راوړو. سلورم داو چی الف لام میم سجده کی ویلو لنزیقنهم من العذاب الادنى دی تبازو مخ کی دنیا کی عذاب رسوما تا قیامت نمخ کی مخ کی سور احزاب کی داغی تفصیلو کو پو واقعہ دا احزاب دا جنگ احزاب سرا بینزم داو چی بکم حکم باننے الیف لام میم سجدہ ختم شیوا چی فا اعرز عنهم مخت نوارا ناغی مقصد باننے سورے احزاب شورو کئی چه ایو النبی اتق اللہ ولا تطوع خبر ہے او نمانی گورے کافرانو و منافقانو بگم داغی کی سوال شیو چه کلوی دا فتحا کلوی قیامت ندی صورت کی با داغی جواب رازی یسألوک الناس عن الساعة قل انما علم عند اللہ قیامت علم اللہ سر دے وم داو چی دیزے کی دا فاسقانو کافرانو عذاب بیان کرو چوم اللذین فسقو فمأواهم النار دا کافرانو زے غور دے سورہ احزاب کے بے تفصیل کی آخر کے چیوم تقلب وجوہم فی النار مخونه به پور کې اړول راړول شي اتم دا چې ته موسی علی السلام ذکر کړو چې موسی علی السلام له کتاب ورکړو تباغي کې شک مکوان سوره عذاب کې اخر کې به وایي یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی اے مؤمنانو بنی اسرائیل دزان نمو جوڑا گئے کنا اگه موسیٰ علیہ السلام تنگ کڑیو او تا از دا پیغمبر تنگ کڑیو اگه بشان مکی گئے کنا انا هم داو چلی فلام سجدہ کی ویلیو کاش کتا مجرمان اولی دے پا قیامت کی نا کسو روو سیم سرو نا بے کتکڑی دیر زلیل بھئی سورہ احزاب کی ہوئی چی خبری بس کئی خبری بدا کئی چی ربنا اطعنا سادتنا و کبرانا اے ربا من دنیا کے ٹول مردغا سے تیر کڑے پزمو کا بناستو کٹنو کی نشو کے ناستے تینا کبران اور اصا و براناستو امونگا داغی تابداری کڑے وانو زکنن مونگا دا سے زلیل ایو التے دلتے وجه خیخا چې دا ولي به دومره ملامت یو دومره کوسترګي وای دا ځکه چې دې دنیا کې دا کبرا او درو اساو متکبرین او د دې تابعداري کړی و لسم دا چې د مؤمنانو صفات بیان کړی ولې بلامې سجده کې شپاله سمات کې شپک صفاتونه وګنا سورہ احزاب کی داغی شان تو گورا چا صحابو اغانسوار و مہاجرینو گورا چا اغید پیغمبر سرسنگ اولار دی اوگا پوگا باندے او داغم رستا کئی دا سورت دعوی دا رد شرک او رد رسومات باطلو رسمی باطل تفصیل و بکی کی وضاحت پو واقعات زید سرا چدا رسمم یا اولوی بوت رسم ماتول دا سیدی لکا بوت ماتول او صورت طول پسیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگی دلے نبی علیہ السلام سیرت اغا سورت احزاب کے دے او تقریباً سلور قسمونے تینا جوڑ کری دی یو قسم اغا دے چی اللہ وی داغا احترامو کے داغا دا آل احترامو کے داغا دا زواج متوحاراتو احترامو کے دیتا سبان دلوں بے حق دے او داش پاگم آیات کی وی النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم مہاتهم دا لنبی قسم دے دا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مومنانو باندے داغو سلازم دی قدر عزت احترام داغو دا آل داغو دا ازواج متوحاراتو دویم بیا ذکر کړی مؤمنانو ته په ویشتم کې لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة استاذ دپاره د نبی علیہ السلام په ژوند کې دا غ په عمل کې دا غ په قول کې دا غ په ناس تولاړ کې په هر څه کې استاذ دپاره پورا نمونه ده بل بل مزه بس چې هغه سکړي دی نو هغه استاذ دین دی کنه اسوة حسنة نو دا دویم ترغیبو دریم ذکر کئی چاگی کی اشارہ درد درسونو تا شپک دیر شم کے وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم دا جائز ندی نیو مسلمان ناری لده انیو مسلمان زنان لده چلاو پیغمبری او فیصل کری او چی دا دین تا پوسو که چی دا دا بسنگ کو بعد کوئی دن سنت طریقه بے کو ویرا مونگ تا بس سنتو نم ناخلی مونگ اخپل اخو خواد اللہ ویدا خو مسلمان نشب یاد چکه پیغمبر د سنت په مقابله کې خپل خواخه کوي او خپل اختیار کوي الله وی فقط ظل ظلالا مبینا دا ډیر لوی ګمړی ده سلورم ورپسې سلوي ختم کی وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نرزقونش تراتلون کی چې دغه خبره ونه منې د سنت باندې عملونه کوي نو نور د چا انتظار کوي دا خو اخري پیغمبر چې الله راولېګو او په دې باندې غټول رسمونه ریواجونه مات کړو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته اولی اخی په ادب او په احترام کې چې ادب وکې نو بیا اخی چې میدان جهاد کې وګوره جمعات ګټ کې نه وناست وظیفه تا دا به ذکر کې جهاد کې وګوره کنه یوازې مبلغ نه دی بلکې مجاهد اعظم نو بیا وی پرد رسوماتو کیو گو رہے ہیں یواز مبلغ نہ دے یواز مجاہد نہ دے بلکہ مصلح دے سمرہ اس لئے اکڑپ دنیا کی نو بیا دریم زیوی چیو گو رہے پا معاشرہ کی چی ددی دنیا ددی لکور چار دیوالے کی وجون سنگا تیرے اغه با ته مخی په دریم سیرت کې چې هغه خپل ازواج او متطهرات سره سم وخت تیر کړی دی یو خو نو کم از کم نه بی بیان وي نو چې هغه څنګه سلوک کړی دی دا سیرت یې هم ګورای کنه او سلورم اخیری دغه بیانې چې پیغمبر احترام وکړي ادب وکړي یغا ته خبرو کینو پاغي کې ټیل ټال مکه وې وخماړه وې کنه نو ټول صورت په سیرت نبی علیہ السلام لګېدلې صورت کې خطابات ډېر پیغمبر ته او مؤمنانو ته ولې مونږ وې چې مطلب دوه خبرې دي پیغمبر ته وی اورا سوا او مؤمنانو ته وی مرګ ورته یو کې نو اول خطاب دے اول آیات کی یا ایوہ النبی اتق اللہ سو مطلب اے پیغمبرہ پدی تقوی باندی ہمیشہ کلک پاتی شا دانے چگنے و توی چوی ارے گا یہ رہ خپاغ کی وا تقوی وا مطلب تین دوام بیا دویم خطاب دے تشتم آیات کی آئیو النبی قل لعزواجی کا اخپل کور اسلاو کا اغوط اللہ خو بیا دویم خطاب دے پینتالیس پنسل ویختم کی آئیو النبی النار سلنا کا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا مونږ لګلې دنیا ته تبا بیان کئ تبا خلق بلې الله ته ساکاردار کناخه ورسوا دامت ته شاهدې ته نذيرې ته داعي سراج منيرې چې دنیا کې د علم رڼا خوره شي یا سلو رموی پورب پچاس کی آئیو النبی انا احللنا لکا بیاد آزواج متو حراتو ذکر دے چمکستاد پارا سمر جائز کری دی دی عمل کے تد امت نم خاصی جدائی بیاد او کمش پیتکوی آئیو النبی قل لازواجکا و بناتکا و نسائی المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن سطر راغه دبار ګرځې دونه من رااله ګرځینو په پړدا کې نه اواز کوي ټول امت ته دا خطاب دا خطابات پیغمبر ته د نورم ډیر دي خدا پینځه په دې لپاره سره چې یا ایو النبی الله واسي आवाजو نه کوي نو مؤمنانو ته وګوره نام یاد کوي یا ای الذین آمنوا اذکروا ایمان والو یاد کئ چې په احزاب کې سره سره چلو شو څومره تیاری راځي ماشيوي دا د امتحانو بے اکتالیس یو سلویخ کوئی آئیو اللذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرن اللہ دیر یادوئے دیکھ دیر لوئے کمال لے تولا کامیابی پا دیکھی دا سو کی یادی کبا جہاد کی مصروف دی ناغیوی یا چار یار نفتح کم دیوشی چا اللہ ایمائی آدھوئے ادھی غیر اللہ تاوازو نکی نفتح با کم دیوشی تا خراز دی پا دیکی کانا چکار سمر زور اور دشمنی واللہ گواہ دی چی مچان بدا تخکاری واللہ جستا پا جبا بایند اللہ ذکری جوستا اللہ نیا دی استا خودی ارشوی دی کلی یو غوست آواز کئے کلی بلغوست آواز کئے نو پا دیبا یا دریم دلوی دری پانزوس کی آئیو اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اللہ یوزن لکم ایمان والو تا پیغمبر کورن تمزے بغیر دی اجازتنا پابندی بھی لگی گا کنا بیا سلورم کیوئی یوکم او یا کی یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی بے دبیدن اونشی بیا اور پسی ہوئی پورا ستر کی ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ کم حکمی چی پیغمبر تکڑے ہو ناغی دیتا ہم چی کامیابی پا تقویٰ کی دے نا اللہ نا یرکوینو اس نشتا ہر شے بستا سو نا یریگی هر کی ترصد از خدا او تقوا گزید سوک چې د خدای نه یریږي او تقوا اختیار کی ترصد ازو جن او انسو هر کی دید هر شی د نه یریږي بیا انسو جن او چوسو کی ویننو روپ پی پریوزی دا الله دا یری اثر دی او علامه ده دا سورت احزاب مطلبو چې ټول په سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیدلې اثبات رسالت کوي مؤمنانو ته حکم کوي دا غو تابعدارې اور سرارت د رسومات باطل او کوي چې څنګه رد شرک کې نو رد رسم بوم کې وره ځکه دې رسم کې مو شرک پروت دي نه ښه د جمعیش پیلی راوڑی نوی دا اخترون منز که خادی خانه دا کامیابی گی نا دا طول دا رسم و رواج نا شرک جوڑی گی که نخوا اوی دا پینزم پر از مکوین شورو پر از مکوین یا دا گل پر از مکوین یا زیارت پر از کوین دا دیر برکتی روزی سو پار سکی دا ټول رسمي ریواجی سونه دي په دین کې دې حیثیت نشته واخر دعوانا.